Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed jo Glania, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret fra kælder til sal, som et flydende hospital. For hej-ho for Jutlandia, hun kommer så kaldet til Slaje. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra have. Når drengene de skal i krig, så sejler kvinderne forbi på de rødgråsmalede skibe. Og Lili Marlene synger af vidt og sen, når de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin, kommer en soldier og synger med på melodien. For hej-ho for Jutlandia, hun kommer som kaldet til Slaje. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Ja. Hun sejler gennem natten med alle sine børn, levende og døde, hvid som en jomfru og tapper som en ørn. Sygeplejerske på 16 år, tilser soldaternes sorg. For hej-ho for Jutlandia, kommer som kaldet til Slaje. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra have. Som kaldet til Slaje. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemme.